بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تلمليزيا كدراسة لبيتا كوزغمزيا مسينجي وتانو كتكمسينجي aliyotaja Imamu Sanaani rahimahullahu ta'ala kama utangulizi wa risala yake tathiru li'tiqad an adrani al-ilhad. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma fusul alizoziweka Imamu Sanaani rahmatullahi ta'ala alayhi katika risala yake hii mubaraka. Qala rahimahullahu ta'ala faslun anwa'ul ibadati. قال إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا اعتقادية وهي أساسها وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر وأنه الذي لا شريك له لا ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأنه لا معبود بحق غيره وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. قرر الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى تلك الأصول ثم شرع في بيان الفصول وشرع في بيان أنواع العبادة. Baada ya kutaja Imamu Sanaani ile misingi mitano muhimu kwa kila Muislamu kuifahamu, akaingia katika kubainisha fusul zinazofungamana na jambo zima hili la tauhid. Akaanza kwa kubainisha aina ya ibada, na kwa sababu ya jahal ya wengi katika watu kufahamu ni nini ibada, ndio sababu kubwa iliyopelekea kwa watu kuvama katika shirk bila ya wao kujifahamu kuwa wameingia katika shirk. Ni jambo ambalo tumewahi kulitaja hapo kuwa wengi katika watu hufunga ibada katika nguzo tano za Uislamu peke yake. Bi maana akiambiwa mwenye kuomba maiti kuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, atasema sija mswalia yule maiti, wala sija mfungia yule maiti, wala sija mtolea zaka na kumfanyia hija au nikafanya hija kwa ajili ya yule maiti, mimi nimemuomba tu. Asifahamu kuwa kile kitendo alichokifanya ni katika nini? Ibada. Kwa hivyo kuna umuhimu mwanzo kabisa wa Muislamu kufahamu nini maana ya ibada. Akishafahamu maana ya ibada, ni vigumu sana kuchukua ibada kumpelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad arrafa Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala ibadata wa dhakara ba'da anwa'iha fi risalati al-ubudiyya. Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala Ibn Taymiyyah ametaja na kuweka wazi na kulieleza suala zima hili la ibada, kisha akataja baadhi ya aina za ibada ambazo ni wajib kupelekewa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asishirikishwe na chochote. Faqal al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali والأعمال الباطنة والظاهرة. عبادة نجينا للكسانيا دنياك كلا أنا تكيبين الله سبحانه وتعالى ناكو كرذيا كتك ما تمشي نفي تندو في مويو نفي نفيونيكانا. عبادة ni jina lililokusanya ndani yake kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia katika matamshi na vitendo vilivyofichika, yani vya moyo na vilivyo dhahir, ambavyo mtu huvifanya kwa kutumia viungo vyake. Thumma qala fas-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajju wa sidqul hadithi wa ada'ul amanati wa birrul walidaini wa silatul arham والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. زوتيز الزوزتاجن أين زا عبادة صلاة زكاة صيام حج كسيم وكويلي kufikisha amana, kuwafanyia wema wazazi wawili, kuunganisha kizazi, kutekeleza mtu ahadi yake, kuamrisha mema, kukataza maovu, kufanya jihad dhidi ya kufar na wanafiq, kufanyia wema majirani, kufanyia wema mayatima, maskini, wale waliokatikiwa katika njia yao, na wale watumwa katika wanadamu, na pia kuwafanyia wema wanyama, dua, dhikr, kusoma Qur'an, na mfano wake katika haya yote yaingia katika nini? Ibada. Qala wa kadhalika hubbullahi wa rasulihi wa khashyatullahi wal inabatu ilayhi wa ikhlasud din lahu was sabru li hukmihi washukru li ni'amihi والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وامثال ذلك هي من العباده لله. kaendelea kutaja kadhalika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kurejea na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakasia dini Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na subra katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kushukuru neema zake, kuridhia yale mipango aliyopitisha Allah subhanahu wa ta'ala qadar, na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia rehema zake na kuogopa adhabu yake na mfano wake, yote haya yaingia katika nini? Katika ibada. Kwa hivyo ibada imebeba mambo mengi sana. Kiufupi imebeba kila jambo ambalo alipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuliridhia. Ukitizama haya yote aliyoyataja, Allah subhanahu wa ta'ala ayapenda na Allah subhanahu wa ta'ala ayaridhia, imma ni katika amali za moyo kama vile khashia na khaufu, na imma ni katika amali za kiwiliwili kama mfano wa nini? Sala na siyam na nyinginezo. Wadhalika qala anna al-ibadata lillahi hiya al-ghayatu al-mahbubatu lahu والمرضية له التي خلق الخلق لها. عبادة ndio malengo anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wayafanye na kuyaridhia, bali amewaumba waja wake kwa ajili ya lengo hili la kumwabudu yeye wasimshirikishe na chochote, kama qala ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi wasinishirikishe na chochote. Fadinu kulluhu dakhilun fil ibadati. Dini yote, kwa kifupi, dini yote yaingia ndani ya nini? Ya ibada. Wadinu yatadhammanu ma'na al-khudu' wadh-dhul. Na dini yabeba maana ya kunyenyekea na kujidhalilisha. Yuqalu dintuhu fadana ay adhlaltuhu fadhalla, nimemdhalilisha kadhalilika. Wa yuqalu yadinu Allah wa yadinu lillahi ay ya'budu Allah wa yuti'uhu wa yakhda'u lahu. Fadinu Allah ibadatuhu wa ta'atuhu wal khudu'u lahu. Dini Allah ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea chini Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه عبادة قلب عبادة اعتقادية. Hapa al-Imam Sanani akaanza kuzungumzia ibada za itikadi ambazo ni ibada za nini, za moyo. Akasema wadhālika an ya'taqida annahu ar-rabbul wāhidul ahad alladhī lahu al-khalqu wal-amr ilā ākhir kalāmih. وألوان العبادة الاعتقادية القلبية كثيرة جدا. نأين ذا عبادة أمبازن ذا اعتقادنا ذا مويو نينجي سانا. هذا اليقين الذي لا يتحلحل، هذا اليقين الثابت الذي لا يتطرق إليه شك ولا ارتياب، والخوف من الله تبارك وتعالى وحده، والرجاء فيه، والحب له، والخشية منه، والإنابة إليه، لا غير ذلك من عبادات القلوب. كتك عبادة زموية إلي يقيني أليوناي مسلام أمبايو هين شاكا كم وميني الله سبحانه وتعالى كم وميني متوم صلى الله عليه وسلم نمين جنيو إلي تياري لعبادة كم وقوب الله سبحانه وتعالى لعبادة kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya moyo. Kutubia na kuregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya moyo, na nyinginezo katika ibada za moyo nyingi sana. Kwa hivyo kwa maneno haya tufahamu kutoka maneno Imam Sanani rahmatullahi alayhi kuwa neno la ibada yaingia ndani yake mambo mengi sana, kinyume na wengi katika watu leo wanavyofikiria kuwa ibada imefungamana na nguzo tano pekee yake za Uislamu. Na kama nilivyotaja, ndio sababu iliyopelekea watu kuwapelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada bila ya kujifahamu, na sababu imeletwa kutofahamu nini maana ya ibada. Na lau kama wataka kuhakikisha swala hili, tizama yule anayeabudu kaburi, lau kama utamwambia kitendo cha kumuomba huyu maiti ni shirk, moja kwa moja atakujibu kuwa mimi sijamwabudu huyu aliyezikwa hapa, bali naitakidi hanufaishi wala hadhuru, lakini namuomba afikishe ujumbe wangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu hajafahamu kuwa kile kitendo cha kumuomba yule maiti tayari kishaingia katika nini, ni ibada umpelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kuwa mpaka umsujudie ama mpaka ufunge kwa ajili yake au mpaka ufanye kadha, bali kuna mengi ambayo wayafanya ambayo ya kuingiza wewe katika shirk. Kumwekea nadhiri aliyezikwa ukasema kuwa jambo langu fulani likiwa, nitamchinjia wali fulani aliyoko katika kaburi fulani mbuzi, achinje kwa ajili ya yule aliyezikwa pale. Akiulizwa asema mimi sijafanya ibada, lakini nadhiri ni ibada kwa ushahidi wa maneno Allah subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharru mustatira, na aya nyingine nyingi. Almuhim, ikiwa mtu atafahamu maana ya ibada, basi ni vigumu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa mtu hatafahamu maana ya ibada, pale ndio itampelekea yeye kuingia katika shirki bila ya kujijua. Qala al-Imam Sanani, wa minha al-lafdhiyya, na kuna aina za ibada ambazo ni za ulimi kwa matamshi. Wa hiya an-nutqu bi kalimati at-tauhid, فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. الإمام الصنعاني أسمع لم ينقون معبادة كن عبادة ambazo ni za ulimi, za matamshi, kama kutamka kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah, kutamka shahada. Yoyote anayetakidi ndani ya moyo hii shahada, kisha asiitamke, huyu bado hajakuwa nani? Hajakuwa Muislamu, na wala damu yake na mali yake haijahifadhika mpaka atamke. Kisha akasema atakuwa mfano wake ni kama Iblis. Iblis alikuwa yuitakidi tauhid na yuajua, bali yuakiri kama tulivyotangulia kutaja, isipokuwa hakutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala alipoambiwa amsujudie Adam, akakufuru kwa kibri alichokifanya. Fakana kufruhu kufra ibain wa istikbar, kufru ya Iblisi ikawa ni kufru ya kukataa na kufanya kibri. Huwa yuqiru biwujudi alkhaliq alazim, Iblisi yajua kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali alikuwa akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kukufuru. وهو يعلم ان الله تبارك وتعالى قادر عليه, يجوا كو الله تبارك وتعالى انا uwezo juu yake. Na sote tusoma aya Iblis kusema inni akhafu Allah rabb alalamin, mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala mola ulimwengu wote. Ashawadanganya, baada ya kuwadanganya wafuasi wake, kisha yakiwapata yanayowapata iwakaa kando, yasema nini? Inni akhafu Allah rabbal alamin. Na hivi ndivyo ilivyotokea hata katika vita vya Badr. Waqala lahum ash-shaytanu, ash-shaytan akawaambia la ghaliba lakum al-yawma min an-nasi wa inni jarul lakum, mimi niko na nyinyi bwana, hamshindwi leo. Falamma tara'at al-fi'atan nakasa 'ala 'aqibayhi وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون. ملائكه walipoanza kushuka, Iblis akakimbia akakaa kando, akamwambia mimi niko mbali na nyinyi, mimi kuna vitu naona nyinyi hamuoni. Yaliona malaika wakishuka katika vita vya Badr, kisha akasema inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab. Kwa hivyo yajua yeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana nguvu juu yake. Hili Iblis hana shaka nalo, yalifahamu. Wa annahu subhanahu wahdahu alqadir ala an yundhirahu, na yajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye aliye na uwezo wa kumbakisha yeye. Ndio maana akaomba akasema rabbi andhirni ila yaumi yub'athu, akamwomba Allah ambakishe mpaka siku ya mwisho. Wa an yumhilahu fil ardi ila yawm yub'athun, yajua kuwa Allah ndiye alina uwezo wa kumbakisha katika ardhi mpaka siku hiyo watu watakapofufuliwa. Wa ma'a dhalika fa huwa kafirun, na pamoja na hayo ni kafir. Bal huwa ra'sul kafirin wa imamuhum, bali ndio kiongozi wa makafiri wote, ndio imamu wao anawaelekeza katika upotofu waliokuwa nao. لانه ابى واستكبر فكفره كفر اباء واستكبار اقر بالتوحيد كما مر الا انه لم يمتثل امر الله بالسجود فكفر. فايو الكتانا kufanya kibri kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kufuru yake ni hii ya kukataa na kufanya kibri. Alikiri tauhid kama tulivyotangulia kutaja, lakini hakutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrishwa sujudu, akaingia katika kufru. Na hapa kuna tambihi muhimu ambayo ni mambo ya zamani, lakini mpaka leo wako baadhi ya watu shubha kama hii huwa waieneza. Na mimi mara nyingi huita mawakili wa Iblis. Utakuta Muislamu akwambia kwa nini Iblis bana akawa kafiri, na alipotoa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala isema idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, na Iblis si malaika, vipi ataambiwa Iblis vile alivyoambiwa na yeye si malaika? Mimi nilikuwa nafikiria kama mtu ana akili atamwacha Iblis mwenyewe ajibu. Iblis mwenyewe ajibu. Iblis alipoulizwa malaka alla takuna ma'as sajidin, mbona hukuwa pamoja na wale waliosujudu, angesema nini? Sikujua ya Rabbi kuwa mimi pia nafani sujudu, ngoja ni sujudu. Sio kama angelikuwa ni saa hivyo unavyosema wewe, unaisema hivyo, Iblis angesema ya Rabbi mimi sikujua, mimi nilikuwa naona waambia malaika, kumbe mimi pia niko ndani, ah ngoja nisujudu. Lakini alipoulizwa kwa nini huko sujudu, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, mimi ni bora kuliko yeye. Kwa hivyo bimaana alikuwa yuelewa yeye kuwa ile amri iko kwake yeye. Sasa yeye mwenyewe akasema maneno kama hayo, lakini kuna watetezi hapa, lakini yeye hakutajwa. Na kuna wengine wasema bali Iblisi malaika haswa, kimalaika aliasi. Ya akhi, sifa ya malaika la yaasuna Allah ma amara wa yafaluna ma yamarun, na utakwenda wapi na aya inayosema illa iblisa kana minal jinni fafasaka an amri rabbi? Aya iko wazi, sio? Eh, naam, wallahu almusta'an. قال ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين. Na mwenye kuitamka shahada lakini hakuitakidi ndani ya moyo wake, huyu itahifadhika mali yake na damu yake na hisabu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi hatujui kilicho katika moyo wa mwanadamu. Na hukumu yake itakuwa hukumu ya nani? Ya wanafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwajua wanafiki, sio wote, bali alikuwa akiwajua baadhi yao. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli almadinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kwa hivyo kuna wengine katika wanafiki ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe hakuwajua. Hakuwajua. Na wale ambao aliwajua, aliwajua. Baadhi yao Allah subhanahu wa ta'ala alimjulisha, na baadhi yao hakuwajua. Kwa hii aya, la ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Kwa hivyo walikuwepo baadhi ya wanafiq ambao walitamka shahada kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakaficha ndani ya nyoyo zao nini? Kufru. Allah subhanahu wa ta'ala sema, idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Kwa hivyo walikuwa kitamka shahada mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ndani ya nyoyo zao hawaitakidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaua wala hakuwapiga vita hawa waziwazi kuonyesha kuwa hawa ni wanafiki, kwa hivyo nitawakata vichwa. La, aliwawacha kwa sababu walidhihirisha nini? Uislamu. Sababu juu yetu sisi ni mtu akidhihirisha Uislamu tutamchukulia katika dhahiri yake, wala hatuingii katika moyo wake kuwa amesema nini. Haya anayajua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Isipokuwa kuna vitendo ambavyo akivifanya atafahamika kuwa huyo nani? Ni munafiq. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wala ta'rifannahum fi lahni alqawl wallahu ya'lamu israrahum. Kwa hivyo kuna baadhi ya vitendo watavifanya ambavyo vitakujudisha kuwa huyu nani ni munafiq. Na hii yaje katika mlango wa kuwa, je, yajuzu kumswalia munafiq anapokufa au la? Tuona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sasa ikiwa wale wanafiq amekatazwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwaswalia, tutajua vipi kuwa hawa ni wanafiq sisi tusiwaswalie? Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Ahkamul Janaiz wa Bid'aha akataja hii aya, wala ta'rifannahum fi lahni al-qawl, asema utakuta katika wale wanaojinasibisha na Uislamu, kwa mfano wapiga vita hijab ya mwanamke, mwanamke kujistiri apiga vita, hii yaonyesha wazi kuwa huyu ni munafiq, apiga jambo vita ambalo la Uislamu lajulikana kwa dharura. Ama ukamwona auzungumza vibaya Uislamu, auzungumza vibaya Uislamu, na hii yasikitisha. Utakuta baadhi yetu tena wakati mwingine maduaat, na hii ni hatari sana. Shida yetu sisi Waislamu, anazungumza shida yetu sisi Waislamu kadha wa kadha wa kadha, anza kuzungumza kwa ubaya Uislamu na Waislamu. shida yetu baadhi yetu wafanya kadha wa kadha, lakini azungumza umuman kuzungumza Uislamu. Hii si lugha ya Muislamu, lugha ya Muislamu ni nzuri, azungumza kwa uzuri Uislamu. Kwa hivyo ile lahni alqaul utamwona azungumza vibaya Uislamu, wajua huyu si katika sisi. Meona huyu si katika sisi. Kwa kuta katika gazeti limetoka mufti wa maadi fulani amezungumza kuhusu hijab, wanawake wa nchi fulani pengine wadhalilishwa kulazimishwa kutovaa hijab, yeye asema ni wajibu wao, kwani wanakwenda kufanya nini nchi hiyo watoe hijab hiyo, si lazima. Nani anasema ni lazima na kadha. Maneno kama haya anayozungumza aonyesha wazi kuwa huyu hana imani na Uislamu. Kwa hivyo kama huyu akifa, Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, na huu ni mfano aliotaja katika kitabu chake, huyu si wa kuswaliwa, Waislamu wasimswalie, sababu katika maneno yake aonyesha kuwa yeye ana nifaq wal iyadhu billah. Akataja na mifano ya wengine ambao huwaswalia Mashia. Imamu wa msikiti aliitwa Mshia wa Ithna Asharia, na nyinyi tulikuwa tukiwaambia mara nyingi kuwa hawa Mashia hawana Uislamu. Watu wengine wakitunyoshia vidole, nyinyi mwafahamu kuwa kabla ya siku tatu kuwa Houthiin Rafidha wa Yemen wamerusha nini? Wamerusha skad kuelekeza haram Makka. Haya mwayajua, kama hujui jua, na hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza limeanguka Taif, hii mara ya pili kilomita 65 lifike haram Makka, ile puye Al-Kaaba, si kitu kingine. Iliyolengwa ni Al-Kaaba, ilipuliwe iondolewe. Na nani? Na Mashia, ndugu zetu Mashia, sio ndugu zako wewe unayezungumza. Sisi ndugu zetu, sisi tuitakidi makafiri, si Waislamu. Hatuitakidi anayesema Abubakar kafiri na Umar kafiri na Aisha kafiri kuwa yule ndugu yetu. Wewe mama yako mzazi hata akawa kafiri akitukana ukubali. Kaif bi ummul mu'minin Aisha wa Hafsa wa sahabiyul jalil Abubakar na Umar. Almuhim, kisha upate mtu akifa, mtu kama yule, yeye ni mtu wa sunna, yomswalia, enda kumzika, akaa na wao, azungumza na wao, awasifu hao wameendelea katika dunia na umoja. Ama hakujaketi watu katika sisi wakaanza kuzungumza, ushaona bora bana, wana umoja sana wale, sio kwa dunia waliokuwa nao, wakaanza kuwasifu. Haya maneno ya hatari sana. Si wao tu wana umoja, kuna makafiri wengi wana community zao, na hata mabaniani pia wana umoja, si wajua? Mbona wazungumzi wale? Wote ni sawa. Wote ni sawa. Wallahu almusta'an. Almuhim, ilikuwa ni tambii kidogo kuhusu wale ambao wawezekana kujulikana nifaki yao bila mtu kumjua kilichoko ndani ya moyo wake kwa vitendo anavyovifanya. Kwa hivyo yawezekana kumfahamu mtu kama huyo. والله المستعان. ومن نطق بلا إله إلا الله ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين نفاقا أصليا. فإن المنافقين مع شيخهم عبد الله بن أبي بن سلول هؤلاء خارجون من الملة وتجري عليهم أحكام الإسلام ظاهرا لأنهم عصمت دماؤهم وأموالهم بنطقهم بلا إله إلا الله. يوتى من يكويتمك لا إله إلا الله حتى أسيكويتكيد ndani ya moyo wake, huyu mali yake na damu yake itahifadhika na hisabu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hukumu yake itakuwa ni hukumu ya munafiqin, wale ambao nifaqi yao ni asli katika nyoyo zao. Na wanafiq pamoja na shekhe wao mkubwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul, hawa wametoka katika Uislamu, lakini katika dhahir watahukumiwa kama Waislamu kwa sababu wametamka la ilaha illa Allah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa akiambiwa na masahaba kama Umar na Khalid ibn al-Walid, da'ni ya Rasulullah aqta'u unuka, niachi ya Rasulullah ni mkate kichwa huyu mtu. Mtume sallallahu alayhi sallam akiwaambia masahaba, da'ahu hatta la yatakallamu nnas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, isije watu wakasema kuwa Muhammad auwa wafuasi wake. Kwa nini? Kwa sababu yule dhahiri yake aonesha kuwa yeye nani? Ni Muislamu, atamka la ilaha illa Allah, aswali pamoja na Waislamu, walikuwa wakiswali, wanafiq waswali, na walikuwa wakitoka jihad pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuwa katika vita vya Tabuk na vinginevyo, wakitoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya yote wale ambao wasiokuwa ni Waislamu wakiyaona. Kwa hivyo ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaua wale watu, watasema Muhammad hata wafuasi wake hawakusalimika na yeye, kefu sisi tukiingia pamoja na yeye katika dini yake, hata tukata vichwa huyo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hikma kama hiyo akawafunza masahaba wake kwa maadamu yuadhihirisha Uislamu, mwacheni. Sisi twajua, lakini mwacheni vile anavyodhihirisha, mwacheni. Na wengine akiwajua kwa majina yao, kama Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa yomjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyo ndio rasul munafiqin, amjua kabisa. Na pamoja na hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuamrisha au wawe alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo hawa imehifadhiwa damu yao na mali yao kwa sababu ya kutamka la ilaha illa Allah. Wa amma qulubuhum famukadhibatun bidinillahi tabaraka wa ta'ala wa mu'anidatun lima jaa bihi rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Ama nyoyo zao ni zenye kukadhibisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na zenye kufanya inad kutokana na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fahaulai tajri alayhim ahkamu al-islam zahiran, hawa ahkam za Uislamu kwa dhahir zitakuwa zikipitishwa kwa wao. Wa amma alladhi ya'taqidu at-tauhida, ya'taqidu la ilaha illa Allah bima'naha batinan wa la yantiqu biha bilisanihi fahuwa kafirun la yu'samu maluhu wala damuhu li'annahu lam yantiq bila ilaha illa Allah. Kinyume chake ni yule ambaye yajua kuwa Uislamu ni dini ya haki ndani ya moyo wake, na yuitakidi kuwa Uislamu ni dini ya haki, lakini hatamki la ilaha illa Allah, akakataa kutamka shahada, huyo damu yake na mali yake haitahifadhika kwa sababu hajatamka la ilaha illa Allah, bali atahukumiwa kuwa nani? Ni kafir dhahir, kwa sababu dhahiri yake hajatamka la ilaha illa Allah. Mfano wake ni Abu Talib, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akijua ndani ya moyo wake kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkweli, na ndio maana akamhami kwa mali na hali, kwa kila njia alimhami, bali mwisho katika hali ya kuondoka duniani alimwambia, lau kama sikuchelea kutiwa aibu na Makuraish ningekufurahisha nitamke kalima la ilaha illa Allah. Yani kufikia hadhi hiyo, sababu alikuwa yajua ni mkweli. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin khairu al-adyan al-bariya mithla hadha al-kalam qal, yani katika mashairi akasema, mimi najua kuwa dini ya Muhammad ndio bora katika dini zote. Kwa hivyo hili alikuwa yuliitakidi Abu Talib, lakini hakutamka shahada la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, akafa katika ukafiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam aya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mtume sallam alikuwa yupenda sana ami yake asilimu, lakini hidayatu tawfiq iko katika mikono ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye anayemuongoza anayemtaka na humpoteza anayemtaka kwa hikma zake, kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله